Nauli saking sampikono ing basono para tantama raga sampeyan putra rumaksara magito ing Paris. Bayak, bayak siap. Siap. Digalake sliramu.